ceea ce nu este clar, e procesul de notarie. Trebuie să interpretăm, avem argumente în videoclip, în discursul audiovizual care se întâmplă, trebuie să interpretăm acest desen și ca o plantă, o plantă reală, în lumea videoclipului, sigur. În ficțiunea videoclipului. Dar există ficțiuni care pretind să fie crezute și alte ficțiuni să nu fie crezute. Asta e. Există o diferență între scena în care personajul dărâmă pereții și scena în care planta este din. Și, pe de altă parte, avem o reprezentare artificială. social. Un desen care comunică despre sine că este, că este un desen. Plana și personajul, camera, discurile fac parte din două lucruri diferite. Da. Ei, tocmai această diferență, acest contrast, acest contrapun între ansamblul discursului audiovizual și insertul acela vegetal, ne dă dreptul să interpretăm planta ca o metaforă, ca un element care cu greu în acele circunstanțe comunicative poate să capete un sens dublu. Adică și un sens denotativ. Dacă planta aceea a fost reprezentată realist, da? În aceeași ordine a realismului care a fost reprezentată cântăreața, rulota, flară și așa mai departe, atunci am fi putut să spunem că e vorba despre o poveste fantastică, deci despre o lume care se întâmplă tot felul de, de evenimente fabuloase, insolite, supranaturale și între ele există și acest eveniment. Da? Sentimentul este atât de, de intens încât iese din persoana care le experimentează și capătă o realitate aparte, se transformă într-o plantă, o plantă care, mă rog, apare și dispare, o realitate tridimensională, planta care este bidimensională, un desen, comunică despre ea de un desen, tocmai prin această, acest contrast stilistic. Deci, sigur că avem mai multe posibilități de interpretare, putem negocia și interpretarea metaforică și interpretarea simbolică, dar totuși, în marea majoritate a cazurilor există ipoteze, interpretări mai viabile decât altele. Și aici, interpretarea cea mai viabilă este cea metaforică, în cazul plan. Tocmai pentru că găsim în discursul audiovizual niște mărci care ne ajută. Deci nu este lăsat totul la cheremul subiectivității noastre. Noi putem să considerăm planta și o realitate. Deci nu creează dreptul un videoclipul să o considere realitate. Pentru că se vede clar că e un desen. Da. Acum. Deosebire de plantă, care e desenată, care e bidimensional, care e plan. Pereții de la sfârșit, pe care îi dărâmă baiul lumii, sunt tridimensionale, sunt reale. Da? Mai puțin. Dar nu ne putem opri aici. Mai ales dacă ne gândim la o comparație, că de asta v-am pus și videoclipul publicitar, la Levis. Mai ales dacă ne gândim la o comparație între pereții pe care îi dărâmă aerul cu mii și pereții pe care îi sparg personajele din videoclipul care promovează Virgin. Ce ar fi despre pereții pe față, da? Și prin urmă, puse cele două imagini pe la același nivel, și pe de o parte, în videoclip, avem niște melodii. Dar sau în videoclip, nu melodia. Avem niște pereți care ne sunt prezentați ca fiind falși. Este plauzibilă imaginea unei persoane care le dă un singur punct și cam. Putem să interpretăm gestul ca atare și deci avem un sens denotativ și avem și un sens monotativ. Dacă repede cu sensul de structură solidă, da. De pe tot cărămâță, dar pare foarte bine rămâne. Ăsta e sensul denotativ. Dar un anumit tip de vedere care poate fi dărâmat de lucrăm cu un negoace. Mai ales dacă e un supereroe. Pentru că există un verosimil și un realism al poveștilor fantastice. Da? Putem vorbi despre un realism al literaturii fantastice. Nu e exagerat. Deci povestea, pentru o poveste cu supereroe, este realist ca un om cu super putere să se facă așa un imperete și ăla se cadă. Sau se facă super de așa unui zgârie nou și ăla se cadă. Nu e. E și un comun. Mai puțin să termine. Alexandru. Pe când în reclamă, acolo vedem niște perveți care ne sunt împățișați ca fiind de cărămidă. În momentul în care cele două personaje trec prin ele, se văd cărămiți care se dărâmă, se vede praful care rezultă în urma distrugerii lor și nici nu are o imagine neapărat. Densitatea materialului le rămâne praful de penetrare, de spargere, foarte intense și foarte realiste de dată. Da. Și nu cred că putem să interpretăm cele două personaje ca fiind niște supereroi și cred că am greșit dacă am atribuit acestui gest o valoare denotativă. Gesturii celor cu cruci. Da, gesturii celor cu cruci. Așa că sunt de părere că mai degrabă gestul spargerii prețelor din reclamă este mai degrabă o metaforă, pe când și alt poate să fie un simbol. Tocmai pentru că... concluzia, sunt de acord cu observațiile, dar nu sunt de concluzia. Așteptam la concluzie opusă. Hai să vedem. Atunci, cred că ar trebui să interpretăm diferite două scene. Pentru că arată diferit, sunt reprezentate diferit. Deci dacă tu interpretezi diferit scena cu pereții din videoclip și scena cu plantă, tocmai datorită faptului că planta e reprezentată altfel, că textura este alta decât pereții, ca să fii coerentă cu criteriul ăsta de interpretare, cu atât mai mult ar trebui să vezi lucruri diferite, în figuri diferite, în gestul lui artă, gestul personajului din videoclipul muzical, care este un decor, un simplu decor, și gestul personajelor din videoclipul publicitar, care spar niște pereți. Păi e decor, deci asta nu e negociat. Asta nu e negociat. Se văd și cablurile pe acolo, dar se vede și deja. E un deșert. E un deșert. Nu poate exista acolo. Deci e... Ea sparge tot și pleacă. Și în momentul ăla îți dai seama că e decorul care a fost filmat videoclipul. Și diferența e mare față de ce se întâmplă în videoclipul publicitar. Deci acolo aranjamentul, ideea de aranjamentul de platou, platoul, decorul, nu se comunică. Nu avem nicio clipă senzația că e doar o scenografie. Nu, de la început până la sfârșit se menține reprezentarea asta a unor personaje care capătă puteri de supraomenești pentru că au fost niște luci pe ei și spar pereții și ajung să urce copacii în fugă. Da? Așa de termină. Nu îți poate să textura pereților, sunt asemănați cu personajele din filmul Postaiză. Pereții cu pereții din filmul sunt subțiri și atunci când sunt subțiri, de unii cazi. Nu sunt subțiri, nu sunt pereți. Da, dar ei cazi, ceea ce trebuie să fie și producerea sufletească a lui Aio. De când intră în filmul cu unii pereții, e foarte greu și trebuie problemele cotidiene prin care artiștii ne de distrug. Deci, știi că... greutățile sau, nu știu, piedica, da, simbolică sau metaforică... Pe aia, de exemplu, mă copreșesc pe când tinerii din reclamă doresc să ne înfrunte. Deci, pereții ar reprezenta un tip de piedică de dificultate care este mai mare sau mai mică, mai mică în cadrul lui Aia. Nu mai tocmai pentru că nu permite decât o singură interpretare. de construcție turistică sau discursivă, în general, pentru că metafora a văzut, poate să fie și vizuală, nu doar verbală. Deci metafora este fără sensul respectiv, o fătătură, o construcție și comunică lucrul ăsta. Eu sunt procedeu, un procedeu pe care îl folosesc autorii de literatură sau artiștii, în general. În timp ce simbolul, tocmai prin această structură dublă a lui și a ambiguă în același timp, tocmai pentru că poate fi înțeles și într-un sens denotativ și într-un sens pronotativ, transmite mai degrabă ideea de natural, de firesc. Nu se comunică pe sine ca o figură retorică, ca o construcție, ca o făcătură, ca un artefact. Deci, simbolul transmite fundația de naturaleță. De foarte multe ori. Transmite senzația de realism, de reprezentare de metafora care e artificială, cu ideea de construcție. Ori, în momentul în care pereții pe care îi presupuși pereți pe care îi dărâmă aerul se arată a fi elemente de decor, cred că e foarte greu să nu te gândești la construcție. Da? Decorul este construcție. Nu e natural însă, mai ales că vezi că în jur natura e pustie. Știu, e deșertul. Deci, acolo este natura, acolo este realitatea. Camera lui Alan este făcută de oameni care lucrează la videoclip. Da? Cablurile șerpuiesc acolo. Pereții sunt foarte subțiri, probabil din carton. Și asta, eu cred că e această constatare condiției de decor a pereților din videoclipul muzical ne îndreaptă mai cu seamă către interpretarea metaforică. Numai pentru că acei pereți nu sunt pereți. Dar nu suportă în sens de notare. Nu suportă. Doar în prima clipă par să fie pereți și atunci, da, putem să zicem, apă, dar e un cel simbolic, pentru că, da, ea sunt și pereți, adevărați, însă dărâmarea lor capătă o semnificație secundară, conotativă, de eliberare din suferință, din tragerea suferinței sufletești, și așa mai departe. Ei, nu putem să plecăm așa. Asta ar fi, să zicem, interpretarea cea mai subiectivă și mai puțin viabilă din ce. În schimb, în cazul microclipului publicitar, pereții aceia pot fi interpretați de pereți, arată ca niște pereți, se spar cum s-ar sparge niște pereți, și, prin urmare, gradul lor de realism este mult mai intens și suportă mai degrabă o interpretare simbolică. În comparație cu Aio. Acum, sigur că dacă nu facem această comparație și ne uităm de Aio și ne uităm doar la microclipul publicitar, putem să găsim argumente care să ne îndrepte cu precădere către interpretarea metaforică. Adică putem să spunem că e atât de exagerat ce se întâmplă acolo, dar spui niște bruși pe tine și gata, sparge. E atât de puțin verosimil evenimentul sine, încât nu poate fi interpretat, dar liber. Deci nu poate fi luat în seamă niciun fel de semn denotativ. Deci nu mai rămâne decât semnul denotativ, normal e metaforă și acolo. Da? Dar prin comparație, dacă facem această comparație și vedem că în cazul întocmitului muzical avem o construcție, un decor, în timp ce dincolo nu avem așa ceva, și niște pereți reprezentați foarte realist, interpretăm în primul caz dărâmarea pereților prin metaforă, simplă metaforă, și în al doilea caz drept simbol. Eu dau seama acum că de față, cel puțin două puncte de vedere, în care poate fi văzută problema pe e de unde urmă pe putem avea în vedere doar pereții pe care îi putem interpreta fie ca metaforă, fie ca simbol, fie dărâmarea pereților, care ia ceva. Da, în față de consistența pereților, de tridimensionalitate, de densitatea materialului care se vede pe peretele spart sau nu se vede pentru că peretele cade ca un panou. Da, în situație care a ne uităm numai la pereți. Atunci, într-adevăr, în videoclipul lui Fariu, pereții sunt o metaforă. Văzuți la pereți, pentru că nu sunt de fapt pereți. E vorba de în videoclipul comercial avem de a face un simbol, pentru că pereții pot fi văzuți ca atare, pentru că ne sunt prezentați astfel, dar pot fi și au și un sens conortativ, acela al grijilor, al problemelor, al încarcerării urbane și mai departe. Dar dacă vedem actul de a sparge, ideea de a sparge pereții, atunci lucrurile s-au diagnosele. În primul caz avem un simbol și în al doilea avem o metaforă. Sunt două lucruri diferite. Da, înțeleg ce vreau să fie acolo. Da. Da, pentru că e mai puțin verosimil să treci cu perete decât să îndărâm cu pumnii, mai ales în cazul care are un perete, de fapt. Sigur, da, asta e interpretare, mai fundamentală pe perete. Se poate citi și așa. Da? Aș numi în motivare, mi se pare numai sigur, interpretarea regulată. Pentru că mi se pare mult mai importantă consistența peretelui. Și dacă ele suportă, dacă reprezentarea peretelui suportă sau nu, o dublă interpretare. Condiția de simplu de vor, deja, mi se pare că blochează interpretarea simbolică și de multe ori deja metaforică, dar recunosc că ele se poate negocia. Se poate negocia. Acum, am spus data trecută că dimensiunea auditivă și audio-vizuală salvează de la construcția de la pitch, de la program, textul cântecului. Am spus că dacă rămânem cu textul, putem să fim deranjați de acele fraze atât de comune și clișeizate din zeci și zeci de texte cu temă amoroasă. Am nevoie de tine, te iubesc, sunt niște banalități care se salvează totuși de la banalitate, se umplu cu trăire autentică în momentul în care le auzi cântare. Trebuie să discutăm din urmare despre două lucruri. Pentru că spre ele ne duce discuție. Odată ce am constatat că textul lui Fariu este pasiv de pitch. Interpretarea lui ca pitch. trebuie să rezolvăm o definiție a ficiului, care nu e simplu, da? Și trebuie să discutăm de spune nevădrat. Asta e genul în care putea fi doar la nivel scris. Melodrama și kitschul sunt concepte învecinate. Melodrama poate fi considerată o formă de kitsch. Voi cu ce identificați kitschul? Cu ce punct de vedere? Ce este? Rozgust. De ce? De ce? De ce? În cazul ăsta, dacă ar fi să... Ceva care ne-a explicat. Să explicăm de ce textul iar este repici, care ar fi excese. Dobre. La ce secție? Portugheză neerlandeză.